to się na przykład, znaczy to takie to w sumie z tego, z ciekawości, ale na przykład coś takiego się okaże jako też instrumentalki? Myślałeś kiedyś o czymś takim, czy nie? Nie zamierzam wydawać żadnych płyt instrumentalnych, zupełnie. Okej.